Częściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. To jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Protestujący przez 40 dni niepełnosprawni, ich rodzice i opiekunowie zawiesili akcję. Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem była jednym z tematów dyskusji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. A amerykańska delegacja przybyła do Korei Północnej, by przygotować się do ewentualnego spotkania na szczycie przywódców obu krajów. Protestujący od 18 kwietnia, niepełnosprawni, ich rodzice i opiekunowie opuścili Sejm. Jedna z matek, Iwona Hartwig, powiedziała, że nie udało się skłonić rządu do wprowadzenia 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego, jednak protest pozwolił nagłośnić problem. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer jeden. Mamy nadzieję, że na stałe zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. W oświadczeniu wygłoszonym przed Sejmem protestujący napisali też, że obecny rząd nie jest gotowy do dialogu, jednak rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaprosiła protestujących do kolejnych rozmów. Zakończenie protestu pozwoli na spokojną dyskusję o dalszej pomocy osobom niepełnosprawnym, mówi Jacek Sasin z PiSu. Kolejne działania, utworzenie funduszu solidarnościowego, który da 2 miliardy złotych na to, żeby proponować kolejne rozwiązania. Jesteśmy otwarci na to, żeby tym, którzy rzeczywiście tej pomocy najbardziej potrzebują, tym niepełnosprawnym, którzy nie mogą samodzielnie egzystować, pomagać dużo bardziej niż dotychczas. Jednak poseł PO Marcin Święcicki uważa, że rząd nie rozmawiał z protestującymi tak, jak powinien. Zwycięzcami są niepełnosprawni, zwycięzcami moralnymi, bo niestety tutaj to wszystko o uszczelnieniu, o wykonaniu wyroków Trybunału, o rozłożeniu tego na etapu, można było to wynegocjować, przyjść, rozmawiać, powiedzieć, mamy taki problem i wtedy pod takimi warunkami możemy to zrobić. Niepełnosprawnym i ich opiekunom chodziło przede wszystkim o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z powodu niezdolności do pracy oraz o 500 zł dodatku na życie. Rząd uważa, że spełnił te żądania, zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS i przygotował ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych, co daje miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestującym zależało na gotówce. Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem była jednym z tematów dyskusji na zgromadzeniu parlamentarnym NATO w Warszawie. Marco Overhaus z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa mówił, że decyzja prezydenta Trumpa ujawniła różnicę w podejściu do Iranu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem europejskim było i nadal jest integrowanie Iranu nawet z jego obecnym reżimem jako partnerem na Bliskim Wschodzie. Celem administracji Trumpa jest izolowanie Iranu do momentu, w którym będzie zmuszony, aby zmienić reżim albo całkowicie porzucić obecny kurs w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Obrady w Warszawie zakończy dziś sesja plenarna. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Prezydent Zgierza i Rada Miasta apelują do premiera o utworzenie Agencji Ochrony Środowiska, która miałaby uprawnienia do egzekwowania przepisów prawnych dotyczących środowiska. Ma to związek z pożarem składowiska odpadów. Objął on ponad 1,5 hektara terenu, na którym znajdowało się 50 tysięcy ton odpadów. Jest już opanowane, ale dogaszanie potrwa prawdopodobnie do jutra. Szkoły w Zgierzu będą dziś otwarte, ale nie ma zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na zewnątrz. Nie żyje policjant, który uczestniczył w szkoleniu w Wyższej Szkole Policji. Jego ciało wyłowiono z jeziora w Szczytnie. Okoliczności śmierci badają śledczy. 36-letni mężczyzna dostał przepustkę poza teren uczelni, gdy nie wrócił. Rozpoczęto poszukiwania, mówi podkomisarz Ewa Szczepanek. Poszukiwaliśmy miejsca noclegowe, sprawdzaliśmy to miejsce i okolice miejsca, gdzie widziany był po raz ostatni. Również mając na uwadze okolicę miejsca, gdzie ostatnio był widziany zaginiony 36-latek, dokonywaliśmy od piątku sprawdzenia jeziora domowego Małego i właśnie z tego jeziora zostało wydobyte ciało zaginionego 36-latka. Policjant w grudniu rozpoczął pracę w dziale prewencji w Kielcach. Od stycznia uczestniczył w tak zwanym kursie podstawowym w Szkole Policyjnej w Szczytnie. Amerykańska delegacja przybyła do Korei Północnej, by przygotować się do ewentualnego spotkania na szczycie przywódców obu krajów. Naprawdę wierzę, że Korea Północna ma znakomity potencjał i pewnego dnia będzie gospodarczo i finansowo wielkim narodem. Kim Jong-un zgadza się ze mną w tej sprawie. To się stanie, napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Jeśli dojdzie do szczytu, to prawdopodobnie w Singapurze w zaplanowanym wcześniej terminie 12 czerwca. To obecny, a były amerykański prezydent George Bush senior z powodu osłabienia znów trafił do szpitala. Jak poinformowali współpracownicy George'a Busha, został on przewieziony do szpitala w miejscowości Biddeford w stanie Maine w związku z niskim ciśnieniem i zmęczeniem. Lekarze zdecydowali, że pozostanie przez kilka dni na obserwacji. To już kolejna hospitalizacja George'a Busha w ostatnim czasie. Miesiąc temu były prezydent trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Houston. Stało się to zaraz po pogrzebie byłej pierwszej damy Barbary Bush. Senior rodu Bushów cierpi na chorobę Parkinsona. Porusza się na wózku inwalidzkim. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jan Kałuski. Kibice Lotto Ekstraklasy muszą się zacząć przyzwyczajać. W przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej zagrają piłkarze Miedź Legnica i Zagłębia Sosnowiec. To właśnie te drużyny zajęły kolejno pierwsze i drugie miejsce w najpierwszej lidze. Miedź wygrała wczoraj z Chojniczanką Chojnice 5-1, a Zagłębie wygrało z Ruchem Chorzów 1-0. Tomasz Nowak cieszył się, że drużyna z Sosnowca zapewniła sobie awans na kolejkę przed końcem rozgrywek. Bardzo się z tego cieszymy, że udało się tego dokonać już teraz, że ten ostatni tydzień będzie dla nas takim tygodniem spokojnym, gdzie nie będziemy musieli tak spinać się i mieć takich nerwów, jakie towarzyszyły nam dzisiaj. Zagłębie awansowało do Ekstraklasy po 10 latach przerwy. Dla Miedzi Legnica przyszły sezon będzie premierowym w najwyższej klasie rozgrywek. Teraz siatkówka. Polska wygrała w Krakowie z Kanadą 3-1 i z kompletem zwycięstw zakończyła pierwszy weekend rywalizacji w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni pokonali Koreę Południową, a w sobotę Rosję. Na wszystkich tych meczach był Kuba Niziński. Mimo, że były to dopiero pierwsze mecze o punkty naszej drużyny pod wodzą Witala Heinena, biało-czerwoni na wszystkich zrobili wrażenie, a wczorajszą wygraną z Kanadą podsumowali bardzo dobry start w Lidze Narodów. Siłą naszego zespołu była szeroka kadra, którą trener cały czas mógł rotować, mówił po zakończeniu turnieju Aleksander Śliwka. Na przestrzeni tych trzech spotkań tutaj grali praktycznie wszyscy. Wszyscy dali od siebie, dołożyli cegiełkę do trzech zwycięstw i myślę, że to też było naszą siłą. Polacy z trzema wygranymi i jednym straconym setem zajmują pierwsze miejsce w tabeli całej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w następnej serii spotkań będą rywalizować z Francją, Chinami i Niemcami, a gospodarzem tych meczów będzie Łódź. Trener ogłosił już skład na tę imprezę. W porównaniu do pierwszego turnieju w kadrze znaleźli się Maciej Muzaj, Bartosz Kurek, Michał Żurek, Bartosz Kwolek i Mateusz Bieniek. Z Krakowa dla Trójki Kuba Niziński. Wczoraj rozpoczął się wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. Magda Linet przegrała z Zariną Diaz z Kazachstanu 4-6-1-6, a Magdalena Fręch pokonała Rosjankę Jekateriną Aleksandrową 6-3-3-6-6-3. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. o koszykarskiej lidze NBA. Znamy już pierwszego finalistę, to Cleveland Cavaliers. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Polska w ciepłej, dość suchej kontynentalnej masie powietrza. Dziś w większości regionów słonecznie, na Pomorzu Zachodnim, a także na krańcach południowych pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum i w Sudetach po południu możliwe burze z gradem. Ciśnienie waha się, temperatura przyjemna, 24 stopnie w Suwałkach i Lublinie, 25 w Warszawie i Trójmieście, 26 w Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie, 27 w Toruniu, Tarnowie i we Włocławku, 28 w Szczecinie i Katowicach, 29 w Gorzowie, Wałbrzychu, 30 od razu we Wrocławiu. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na smartfon Nokia 1, modem LTE, dual SIM, pamięć 8 giga za 349. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Lody, lody dla życia osłody. Jabłka słodkie i zdrowe. Lody! Druga porcja gratis. Jabłka tylko teraz. 2 kilogramy w cenie jednego.

Mam nadzieję, że odnajduję pana w nastroju szampańskim, ponieważ pytanie będzie szampańskie. Bardzo się cieszę. To bardzo dobrze, że się pan cieszy, bo proszę posłuchać. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, witam pana serdecznie. Pani Ewa ma pytanie związane z szampanem. Ponieważ jest taka teoria, że jak się włoży łyżeczkę do otwartej butelki szampana, to gaz nie ucieka tak szybko. Mhm. Czy prawdą jest jakoby, to trzeba, żeby państwo sobie wyobrazili, ten trzymak musi dyndać w dół, a komora cukrowa, że ją tak nazwiemy, jest oparta o szyjkę butelki. Na odwrót by się chyba nie dało. A, proszę próbować. No, jakby ktoś mocno się postarał. Jak pana znam, to może pan co, można by zwinąć ją tak. No właśnie o tym tak się ale bałem. Ale nie, dobra. Szanowni państwo, pani Ewo, nie, to nie działa. Znaczy, próbowałem znaleźć informację, skąd w ogóle się to wzięło. Nie mogę ręczyć głową, a nawet włosem swoim, że to, co znalazłem, jest prawdą, ale znalazłem, że podobno kiedyś, w czasach królewskich jeszcze, Francuzi wymyślili, że jeżeli wsadzi się właśnie w ten sposób łyżeczkę i to koniecznie srebrną, to a, to srebra, srebro. To srebro jakoś przytrzymuje ten gaz w szampanie. Nie, to nie działa. Nie działają też inne sposoby. Na przykład przeczytałem o takim, że można szampana owinąć szmatką dookoła. Mhm. Nie, to też nie działa. W zasadzie działają dwie rzeczy. Albo trzy. Jedna rzecz to jest taka, że można szampana schłodzić. Znaczy, czym jest niższa temperatura, tym mniej chętnie gaz ucieka. Nie tylko z szampana, tylko z każdego płynu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, można oczywiście zakorkować ponownie. I nie trzeba mieć ciężko korku. Ciężko włożyć jednak. Tak, ale można mieć takie rozkręcane, mam takie w domu. I punkt trzeci, można po prostu nie dopuścić, żeby coś zostało w butelce. To jest słuszna koncepcja. Czyli i wtedy po prostu w zasadzie nie ma co uciekać. Przejdźmy dalej. Panu się spodobała ta ostatnia? Obie, wszystkie trzy są fantastyczne. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję to bardzo. By było na tyle. Tak. Do usłyszenia. Mamy szampańską piosenkę chyba, wie pan? No to dajemy. No ale to z łyżeczką czy bez? Nie, no bez. No to bez. To nie działa. Champagne, made of an angel, tears of pain. Nie wiem, czy panowie redaktorzy wiedzą, że Polacy Migensi też swojego szampana mają. W okolicach Krosna Odrzańskiego pewien Francuz posadził winorośl i produkuje tam świetnego szampana polskiego. A bardzo dziękujemy za informację. A pan w jakiej sprawie? Chciałem poprosić pana redaktora o powiedzenie, jak to było na zgrupowaniu kadry. A redaktor Mann nadal na tym zgrupowaniu chyba jest. Z tego co słyszę, to redaktor Łukawski bardzo tak jakby zmęczony. Ale ja wiem, ja zapewne wiem o co chodzi. Mógłby chociaż rąbka tajemnicy uchylić, jak tam na zgrupowaniu kadry było. To bylibyśmy chyba wszyscy bardzo wdzięczni. Nie wolno nam o tym rozmawiać. Chciałem tylko powiedzieć, że jak Krychowiak strzela Panu Bogu w okno, to wszystko w porządku, ale jak się strzela w stołówkę, to niedobrze. Projekt Tata. Ale nie wolno o tym rozmawiać. Krystian Hanke, bardzo. Tu zdaje się, że kolega nam rozrobił. Nie, w czwartek dopytywano, gdzie jesteś i tak jakoś połączyliśmy fakty. Jeden i dwa, wyszło nam, że tak. Tajemnica. No, ale ja też nie mogę nic powiedzieć, więc ode mnie państwo także nie wyciągną. Może redaktor Gorazdowski w krzakach schowany coś tam wyłapie. Ale zostawmy. Wróciły upały, a to dobra wiadomość, bo czeka nas tydzień zakończony, dla niektórych pewnie też, kilkoma wolnymi dniami. Nie, żebym narzekał, lubię, gdy jest ciepło, ale czasem dobrze skryć się w chłodnym miejscu, a jeśli to miejsce jest jeszcze tajemnicze i piękne, no to czego chcieć więcej. Przed tym dłuższym weekendem zdradzę, że zawsze nurtuje mnie, dokąd pojechać, by uniknąć tłumów i jeszcze odkryć coś, co jeszcze nie jest na liście najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów. Na początku maja pomyślałem sobie Czechy, no bo już były wtedy Czechy. Niedaleko, a ponieważ Czesi nie świętują rocznicy naszej konstytucji, mają zwykły tydzień roboczy, więc ruszyliśmy w drogę. Na Morawach okazało się, że podobnie myśli jak ja wielu rodaków. No, spotykaliśmy się wszyscy na parkingach, ale i tak to była nieznaczna grupka, która rozproszyła się szybko gdzieś w urokliwych zakątkach tej północno-czeskiej krainy. Krainy, która słynie między innymi z największego i najbardziej efektownego zespołu jaskiń. Tam, w jaskini na Pomezji, czyli na pograniczu, znaleźliśmy upragniony chłód. No, chłód do tego stopnia, że dobrze między sobą kurtki, bo 7 czy 8 stopni to już nie przelewki. Po odumarciu mchu naczyki i syntry zbarwiują się na brązowo. Sprawa jaskini stara się rozwiązać problem nadmiernego występowania tego niepożądanej zieleni. Prowadzi systematyczną likwidację rozciężonych chlornan sodu. Pawla, sympatyczna przewodniczka, starała się mówić po polsku, a więc świetnie się rozumieliśmy. Ochom i achom nad tym, co natura przez wieki stworzyła, nie było końca. Naciekowe formy skalne powstały przy wypłukiwaniu marmuru, można podziwiać zresztą co kilka kroków. Pagoda indyjska, figurki szachowe, papuszka. Na stropie się nam potem plazi wąż, ufo słonia. No właśnie. A dalej, zadzierając głowę w górę, można odnaleźć dwie suszone ryby. Obok pyszni się ogromny brokuł skalny, a jakże, a za chwilę mijamy figurkę psa szczekającego, bo być może na nietoperza, który spał sobie gdzieś tam na górze. To był podkowiec mały. Na początku go pomyliłem z dużym. Duży ma taki charakterystyczny kształt skrzydeł. Uwaga, czym się różni od małego? Na tych skrzydłach ma takie kropki. To wygląda, gdyby miał takim sznurkiem poprzypinane cekiny. A mały nie ma tych jakby cekinów. Jest o wiele mniejszy. No i teraz wszystko wiemy. Prawie godzinna wycieczka w głąb i w dół prowadzi trasą, którą przejdą nawet małe dzieci. Przy tym atrakcji moc. Przy wielkim sercu każdy pomyślał sobie życzenie. Ślinka ciekła, kiedy patrzyliśmy na skalny wodospad bitej śmietany, a dziw brał na widok cienkiej skalnej firanki, przez którą, uwaga, przenika światło. Tak, tak, wszystkie te naciekowe cuda mogą być okazją do powtórki z geografii. No to uwaga, redaktorze, stalaktyt to czy stalagmit, a może tak, stalagnat? Czym tak się różnią? Tym, że się różnią. Jeden z góry, drugi z dołu. A który? Który z góry? Ten z góry to z góry, a ten z dołu to... Stalagmit z dołu, a tak, stalaktyt z góry. Góry. Oczywiście. Tutaj jest global was otwartą paścią. Tutaj śpiąca sowa. Takie cuda. Jaskinia na Pomezji, odkryta w 1949 roku, to 390 metrów spaceru wąskimi korytarzami, podróż do krainy ciszy i spokoju, odgłosu kapiącej wody, koi. A kto nie ma dosyć, może podjechać 20 kilometrów i zwiedzić nieco mniejszą jaskinię na Spicaku. I tam trasa przystosowana jest nawet do wózków dla osób niepełnosprawnych. Komu dość? W Jeseniku czeka piękny szlak spacerowy, sanatorium założone przez Wincenta Pryznica. Wynalazcę czego? Prysznica. Oczywiście, i ojca hydroterapii. W sąsiedniej miejscowości Lipowa Laznie, nieco skromniejszy ośrodek założony przez konkurencję. konkurenta Prysznica Johanna Schrota, który wynalazkiem pochwalić się raczej nie może, ale też dołożył swoją cegiełkę do leczenia uzdrowiskowego. No i jeszcze wspomnę o szpiczaku, czyli ponad 1300 metrów można się wdrapać, można wjechać sobie wyciągiem, a kilka zdjęć pokażę dziś jeszcze na facebookowym profilu Projekt Tata 3. To powiedzmy jeszcze wyraźnie, rzeczywiście wynalazł pan prysznic. No, wynalazł prysznic, tak, wynalazł. Dziękuję bardzo. A teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Rano, w trakcie ubierania się, zdejmując piżamę. Alicja. Oj ja, miałam w nocy na sobie bodziak. No tego to się nie spodziewałam. Tak, że ten. Mhm. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, że nigdy sobie nie odmawiam przyjemności posłuchania czeskiego radia. Rosłas, hity, na które się natknę, zawsze pozostawają na długo. Uwaga, oto jeden z nich. No właśnie, Mirko Żbirka. Na lasku nie jest czas. O tym, że to nie jest czas na miłość, dziewczyno. Ja wiem, że przyjdę zaraz. Redaktor uśmiechnięty. Ale nie wiem, kiedy to ja wiem, nie wiem, kiedy. A budę cię matać w snoch. Dziewczę, na lasku nie jest czas. Kto zrata tyżnie fraz, by każdy zazdrak i kratki schęć, a poszleć ma niekam być. Dziewczę, na lasku neje czas. 227 trójek. Mam dwa zdania na temat tej łyżeczki. Wkładanie do butelki do szampana. To jest patent, który został wymyślony przez Rosjan w czasach sowieckich. Pilotowałem grupy przez kilka lat do Związku Radzieckiego i w każdym domu częstowano mnie tym sawiecko-igristoje, zresztą zwanym wcześniej sawiecko-je, szampańsko-je, dopóki tam Francuzi mnie zabronili. I wszyscy wkładali łyżeczkę do butelki z tego sawiecko-igristoje i karmili nas astrachańskim kawiorem. Głęboki komunizm, ale kawiar i szampan był. Poza tym nic innego. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Sony, oszczędzasz aż 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki Samsung, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sowera. Minister Rodziny i Pracy spotka się w czerwcu z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych, zapowiedziała rzeczniczka rządu. Protestujący po 40 dniach zawiesili akcję w Sejmie. Jak tłumaczyli, obecny rząd nie jest gotowy do dialogu. Wywalczyli zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Chcieli też dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł, ale rząd odpowiedział, że budżetu na to nie stać. W zamian zaoferował łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i wyrobów medycznych. Słupki rtęci pójdą w górę. Na Dolnym Śląsku ma być upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego najniższego stopnia dla tego województwa. Według IMGW w najcieplejszym momencie dnia na Dolnym Śląsku będzie nawet 30 stopni. Według prognoz w kolejnych dniach wysokiej temperatury do 31 stopni mogą się spodziewać mieszkańcy także województwa lubuskiego i Wielkopolski. Woda w kranach w szpitalu w Brzesku znów zdatna do picia. W piątek zakazano jej używania, bo stwierdzono bakterie z grupy coli. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym zanieczyszczeniu, przeprowadziliśmy dezynfekcję całej sieci wewnętrznej. No i to przyniosło efekt, ponieważ próbki, które zostały pobrane po tych procesach, no są negatywne. Mówił dyrektor szpitala Adam Smołucha. Przez problemy z wodą szpital musiał wstrzymać niedzielne przyjęcia pacjentów na planowane na dziś zabiegi. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Nie tylko Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeniowe, powszechne towarzystwa emerytalne lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi, przewiduje najnowsza poprawiana przez resort finansów wersja ustawy o dodatkowym sposobie oszczędzania na emeryturę. Przypomnijmy, fundamentalna zasada ma polegać na tym, że pracownik będzie wpłacał do programu 2% wynagrodzenia, a jego pracodawca dodatkowe 1,5%. Pracownicze plany kapitałowe nie będą jednak przymusowe. Kryzys rządowy we Włoszech to najważniejszy temat, jakim o poranku w poniedziałek żyją inwestorzy w Europie. W Rzymie nie udało się zbudować gabinetu przez profesora Giuseppe Contego, wyjaśnił włoski korespondent Polskiego Radia Piotr Kowalczuk. Misja profesora Contego nie powiodła się, ponieważ prezydent Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydatury ostrego krytyka Unii Europejskiej i Niemiec profesora Paolo Savony na stanowisko ministra gospodarki i finansów. Najważniejszy włoski dziennik Corriere della Sera, pisząc o konflikcie między prezydentem a Ruchem Pięciu Gwiazd i Ligą, które forsowały tę kandydaturę za wszelką cenę, obwinia zań oba ugrupowania, które zwycięsko wyszły z marcowych wyborów. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w komentarzu przygotowanym specjalnie dla Trójki podkreśla, że inwestorzy znowu żyją strachem o niestabilne Włochy. Te obawy wpływają przede wszystkim na rynek walutowy. Na rynkach finansowych odbija dzisiaj rano euro-dolar, głównie euro-dolar, co powoduje, że u nas w kraju para dolar-złoty idzie w dół. W tym momencie za dolara płacimy niecałe 3,68 zł, nawet do 3 groszy niżej niż jeszcze w piątek wieczorem. I to jest dzisiaj główny motyw dla inwestorów, właśnie sytuacja we Włoszech. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, funt po 4,90, a frank szwajcarski 3,70 zł. Handel będzie dzisiaj zapewne płytszy niż zwykle. Wolne mają inwestorzy na kluczowych rynkach. W Wielkiej Brytanii obchodzone jest majowe święto bankowe, a w Stanach Zjednoczonych Dzień Pamięci. Ekonomia w Trójce ponownie o 8.30. Dziś słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada na Pomorzu Zachodnim, w Tatrach i Sudetach. Po południu możliwe burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 24 stopnie w Suwałkach i Lublinie, 26 w Częstochowie, Kielcach i Krośnie, 28 w Świnoujściu i Bielsku-Białej, do 30 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere, a do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Relacje z festiwalu we wtorkowym i środowym magazynku po 15 oraz w specjalnej czwartkowej audycji od 22 do północy. Polecam mało obiektywnie Mariusz Obczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca?

Wiemy jednak, że przyjdzie kiedyś dzień, którym zwykłym automatem staniesz się ten. Wielkie automaty liczą nas, segregują nas, małych ludzi, co je obsługują. Się nie ma z czego śmiać. Dzisiaj było bardzo trudne. No i nie mamy jeszcze poprawnej odpowiedzi. 2, 2 i 7 trójek. Pytamy o autorów tego nagrania. Proszę próbować jeszcze. Za 18 minut 8. Zapraszamy do trójki. Zmienimy temat. Tak, przedwakacyjnie. Ma być bezpieczniej. Na prośbę organizacji harcerskich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązało podległe służby do ścisłej kontroli letnich obozów w całym kraju. Straż Pożarna i Policja wydeleguje specjalnych opiekunów grup. Będą oni współpracować z harcerzami już na etapie organizacyjnym, a później w czasie trwania wypoczynku mają utrzymywać kontakt z młodzieżą poprzez specjalne łącza. A harcerze? Harcerze powoli szykują się do wyjazdów. Na obozach budujemy wszystko sami, że to jest właśnie takie fajne, że z lipcu jeździmy zawsze co roku na cały miesiąc. Te obozy harcerskie to dosyć popularna forma wypoczynku. Podkomisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Także te kontrole będą bardzo szczegółowe. Będą to specjalnie wyznaczeni policjanci, strażacy, którzy będą nie tylko podczas już zorganizowania tego obozu czuwać nad bezpieczeństwem, ale również w momencie, kiedy będą te obozy organizowane. Jeżeli chodzi o współdziałanie służb, to na pewno będziemy to my jako policja, właściwe terenowo-kuratoria oświaty, przedstawiciele nadleśnictw, GOPR, TOPR, Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa i Ochotnicze Straże Pożarne, oczywiście i Państwowa Straż Pożarna. Najważniejszym jest bezpieczeństwo dzieci. My akurat co roku mamy gdzie indziej obóz. Co decyduje o miejscu i kto Wam w tym pomaga? Jedzie kadra obozu, która wybiera jakieś tam miejsce, rozmawiając z leśnictwem. Drużynowa Dominika Ceroń, Stowarzyszenie Harcerskie. Straż Pożarna zatwierdza takie miejsce, są tam badania wody przez sanepid. W tym roku gdzie w ogóle jedziecie? W tym roku jedziemy koło Rucianego Nidy, nad jezioro Nickie. Tragiczne skutki nawałnicy sprzed roku powodują, że wszyscy chcą zaradzić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Sekretarz generalny ZHR, harcmistrz Wiesław Turzański. Myślę, że to, co zawiodło przed rokiem, to przede wszystkim dotarcie z informacją o zagrożeniu. Niestety stało się tak, że obóz, który miał 60 namiotów, 59 namiotów, zostało przygniecione drzewami. Tam zawiodła informacja na poziomie powiatów. Podstawową zasadą jest skuteczność dotarcia z informacją. To jest chyba podstawowy problem, który próbujemy wspólnie ze służbami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji uzgadniać. Takim pomysłem między innymi było wyposażenie przez Państwową Straż Pożarną każdego obozu w środek łączności, który dałby szansę przesyłania komunikatów bezpośrednio z powiatowych komend Straży Pożarnej, które mają 24 godziny dyżury, są pewnym gwarantem przekazywania informacji niepokojących. Lasy Państwowe też tam są z uwagi na to, że to są miejsca leżące na naszym terenie. Anna Malinowska, Lasy Państwowe. My mamy wiedzę, gdzie jest niebezpiecznie, chociażby no, z tego tytułu, że są obmarłe drzewa, czy też takie, które grożą na przykład połamaniem, zawaleniem. Tam nie pozwalamy rozbić obozu harcerskiego. Chodzi nam o bezpieczeństwo najważniejsze tych osób, które uczestniczą. Także to podobnie jak w sytuacji zagrożenia pożarem. Tu Straż Pożarna oczywiście ma swoje zadania, natomiast pierwsi na miejscu przeważnie pojawiają się policjanci i to od nich bardzo często zależy sprawność tej ewakuacji. Stąd też po przećwiczeniu takiego manewru na pewno będzie znacznie łatwiej tym uczestnikom bezpiecznie

Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. No dobrze, to w takim razie zaczniemy od takiego nagrania, które może kogoś zadziwi. No, długo się rozkręca. To zespół Underworld oraz Iggy Pop, którzy wspólnie nagrali piosenkę i tytuł to Bells and Circles. A notka prasowa donosi, że utwór został nagrany podczas spotkania na popołudniową herbatę w Londynie. Takie rzeczy w Londynie się dzieją. Do tej pory Iggy Pop kojarzyło nam się, jeśli nie z mocniejszymi używkami, to raczej z kawą i papierosami. Patrz film Jima Jarmusza. O tych ostatnich jednak nie zapomina w warstwie tekstowej. Bells and Circles to gadanina na temat wspaniałości czasów, w których można było palić w samolotach. If I had wings, I wouldn't do anything beautiful or transcendent. No! I get my finger into everything I wanted. I tak to wszystko brzmi. Wcześniej Underworld i Iggy Pop spotkali się już na ścieżce dźwiękowej do filmu Trainspotting. Underworld pojawili się tam z utworem Born Sleepy, Iggy z utworem Last for Life. Utworem niezapomnianym. No to teraz zwalniamy tempo. Nie przegap tego. Taki tytuł nosi tytuł. Nosi piosenka Jamesa Blake'a, którą przygotował we współpracy z połową duetu Mountkim i Dominikiem Makerem. Don't Miss It to smutna opowieść o uzależnieniu związanym z lękiem przed pominięciem, syndromem dotykającym tych użytkowników mediów społecznościowych, którzy nie mogą się od nich oderwać ze strachu, że ominie ich tam coś niezwykle ważnego. Everything is about me. I am the most important thing. Być może komuś się wydarzy ważniejsze od samej piosenki jest apel, który James Blake wystosował dzień po opublikowaniu utworu, by nie używać wobec niego określenia smutny chłopak. Stygmatyzowanie w ten sposób mężczyzn, którzy otwarcie mówią o swoich emocjach, uznał za niezdrowe i problematyczne. To dodam jeszcze, że ostatnia, trzecia płyta Jamesa Blake'a, zatytułowana The Color in Anything, ukazała się 2 lata temu, a od tamtej pory Jamesa Blake'a można było usłyszeć w piosenkach m.in. Jay-Z, Andrew 3000 oraz zobaczyć otwierającego europejskie koncerty Kendricka Lamara. Taki rodzaj śpiewu może troszkę przypomina Anthony Hogarty, ale zostawmy. To James Blake, a na koniec coś, co ma podgrzać już troszeczkę atmosferę, no bo Rolling Stonesi już są w drodze do Warszawy, chyba. No, na razie nie ruszyli się zbyt daleko. Kilka dni temu występowali w Londynie. Tam ich koncerty otwierali najpierw... Jest on, wreszcie się pojawia. Liam Gallagher. Dawno o nim nie było nic słychać. Już chyba z tydzień. A potem Florence and the Machine. A sama Florentyna została zaproszona na scenę ponownie podczas występu Gwiazd Wieczoru i wykonała z nimi ten właśnie utwór. U nas w Warszawie 8 lipca przed Stonesami wystąpi Trombone Shorty, czyli Troy Michael Andrews pochodzący z Nowego Orleanu, który poza puzonem gra jeszcze na trąbce oraz śpiewa. Naraz? Słucham. Ja wiem, że kolega redaktor nie jest fanem akurat tego utworu z Rolling Stones, ale szybko, bo wsiadamy w pociąg oczywiście. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No to w takim razie, skoro Państwo już mają zapisane numer 73533, a SMS wiedzą, że kosztuje 3,69 zł z VAT-em i wiedzą, że na zwycięzcę czekają 2 vouchery na podróż koleją za 190 zł każdy i że czekamy na odpowiedzi do 8.15, to czas zadać pytanie.